produktów w kategorii supermarket z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu liczy na pomoc obecnej opozycji przy wyjaśnianiu zarzutów wobec byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z czasów PiS. Komisja Europejska chce wyjaśnień od Węgier, wysyła drugi list w związku z ułatwieniami wizowymi dla Rosjan i Białorusinów. Chiny organizują w Pekinie szczyt dla państw afrykańskich. Eksperci mówią o budowaniu frontu przeciwko Zachodowi. Były premier Mateusz Morawiecki powinien pomóc wyjaśnić sprawę nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W ten sposób premier Donald Tusk odniósł się do sprawy byłego szefa tej instytucji Michała K. Szef rządu był pytany w Kiszyniowie o zaangażowanie Mateusza Morawieckiego i byłej minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Ja nie chcę tego komentować, nie chcę w najmniejszym stopniu, aby powstało wrażenie, że pan Michał K. jest więźniem politycznym, bo premier czy inny minister dużo na temat tego sprawy mówi. To jest w rękach sądów, prokuratury. Dla mnie jest zaskakujące, że były premier, pan Morawiecki, byli ministrowie, dzisiejsi posłowie, zamiast pomóc wyjaśnić całą sprawę, starają się uciec od odpowiedzialności i chronić osobę, za którą wystosowano europejski nakaz aresztowania. To jest coś bardzo niestosownego. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych stanął przed sądem w Londynie, gdzie został zatrzymany na podstawie wydanego w Polsce nakazu aresztowania. Brak zgody sprawia, że proces się wydłuży prawdopodobnie o kilka lub kilkanaście miesięcy. Sąd zdecydował także, że Michał K. poczeka na dalszy proces w areszcie i nie wyjdzie za kaucją. Prokurator chce postawić Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień w związku z nieprawidłowościami w agencji. Komisja Europejska domaga się kolejnych wyjaśnień od Węgier w sprawie ułatwień wizowych dla Rosjan i Białorusinów. Chodzi o włączenie ich do systemu wiz pracowniczych. Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson poinformowała, że wysłała drugi list do Budapesztu. W pierwszym pisała o zagrożeniu dla bezpieczeństwa Unii. Węgry problem zbagatelizowały i napisały, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnymi wymogami. Beata Płomecka. Unia musi skuteczniej chronić zewnętrzne granice w związku z zagrożeniem ze strony Rosji, podkreślała komisarz Johansson. W ostatnich tygodniach i miesiącach pojawiły się liczne doniesienia o podejrzeniach dotyczących rosyjskiego sabotażu i szpiegostwa. Unijna komisarz wymieniła aresztowania osób podejrzanych o sabotaż i podpalenia w Polsce, zatrzymania w Estonii, sabotaż czeskich kolei, podpalenia w Niemczech czy działalność szpiegów w Słowenii. To czas na większą czujność, a nie mniejszą. Unijna komisarz w liście do Węgier zapytała, dlaczego konieczne było włączenie Rosjan i Białorusinów do systemu wiz pracowniczych. Zwróciła też uwagę, że mimo zagrożenia dla bezpieczeństwa, które stwarzają Rosjanie i Białorusini, ich kontrole na granicy nie różnią się od kontroli obywateli innych narodowości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 4 tysiące złotych straciły dwie mieszkanki powiatu sławieńskiego w zachodniopomorskim. Oszukano je metodą na blik. Jak działali oszuści, to wie Rafał Molenda. Pierwsza z dwóch oszukanych kobiet ma 18 lat. Otrzymała wiadomość z prośbą o pożyczkę. Była przekonana, że pomaga koleżance. Podała kod BLIK i zatwierdziła transakcję. Tak straciła 800 zł. Pieniądze, jak ustalili policjanci, wypłacone zostały w bankomacie w okolicach Leżańska. Druga pokrzywdzona, 39-latka, wystawiła w sieci zabawki na sprzedaż. Zadzwonił do niej mężczyzna, który podał się za pracownika portalu, wyłudził dwa kody BLIK. Kobieta straciła ponad 3100 zł. Policjanci ostrzegają, że oszuści zwykle działają według pewnego schematu. Włamują się na konto na portalu społecznościowym, przejmują je, a następnie rozsyłają do znajomych wiadomości z prośbą o udostępnienie kodu BLIK. Transakcji dokonanych za pomocą kodu BLIK nie można cofnąć. Rafał Molenda, Polskie Radio. Prezydent Chin Xi Jinping zaprosił do Pekinu wszystkie kraje afrykańskie, aby przedstawić im swoją ideę wspólnej przyszłości, oceniają media. Ma ona polegać na tym, że chiński rząd wycofa się z udzielania olbrzymich pożyczek i finansowania dużych projektów infrastrukturalnych na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego. Według obserwatorów Xi chce wykorzystać szczyt do rywalizacji z Zachodem. Zgodnie z jego wizją Pekin ma stać się twórcą reguł, a nie państwem stosującym się do tych opartych na międzynarodowym porządku. A do tego potrzebuje kilkudziesięciu krajów afrykańskich.

Zacznę od autorki książki, doktorki Zofii Smełki-Leszczyńskiej i pytania, co zainteresowało panią w narracjach dotyczących pracy, że postanowiła im pani poświęcić tak dużo pracy, która zaowocowała książką? Przede wszystkim to, że one są w dużym stopniu niewidzialne. To znaczy, że narracje dotyczące pracy, one są poukrywane w takich różnych drobnych artefaktach językowych, przede wszystkim językowych, także wizualnych, ponieważ sfera opowiadania o pracy ma także swoją sferę wizualną, którą na przykład widać w ogłoszeniach o pracy, gdzie zwykle widzimy takich dynamicznych, wesołych, podskakujących ludzi i krzywe na wykresach pokazujące wzrost. W każdym razie to, co mnie w tych narracjach najbardziej zdumiało, to, że one są w większości ukryte w takich frazach, do których myśmy przywykli poprzez bycie na nie bardzo wiele razy eksponowanymi. Na przykład, kiedy czytamy ogłoszenie o pracy, to w ogóle nas nie dziwi, że ono się zwykle zaczyna od słów w związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy. Albo, że w ofercie nie ma zbyt dużo o pieniądzach. Do tego też przywykliśmy. To też jest element narracji. To, czego nie ma, też jest elementem narracji. Więc nie dziwi nas już, że w ofercie pracy nie ma nic o wynagrodzeniu. Nie dziwi nas, że proponowany jest rozwój i mówi się na przykład dużo o rodzinnej atmosferze. To są wszystko takie drobne artefakty językowe, których suma składa się na dyskurs. Jeden z dyskursów oczywiście. Tutaj mówię głównie o elementach dyskursu neoliberalnego, z których składa się dzisiejsze dominujące mówienie o pracy, ponieważ oczywiście są także kontrdyskursy. I my o tych narracjach mówimy w kategorii takich wielkich narracji, nie pojedynczych narracji dotyczących pojedynczego człowieka, ale takich, które działają na całe społeczeństwo, jak rozumiem. Tak, ja piszę o takich narracjach, które zostały zaprojektowane po to, żeby pracowników lepiej kontrolować, motywować, zmuszać ich do wyższej wydajności, a przez to czynić ich bardziej rentownymi dla przedsiębiorstwa w mniej lub bardziej zawoalowany sposób. Bo na przykład, kiedy mówimy rodzinna atmosfera, no to nie spodziewamy się niczego złego. Natomiast jeżeli przyjrzymy się uważnie temu, co to znaczy rodzina, to rodzina to jest taka sfera szczodrości, miłości, braku stawiania granic, wręcz takiej, powiedziałabym, ofiarności. Już nie wspomnę o tym, że właściwie sfera rodziny i sfera pracy to jest to, co zwykle chcielibyśmy rozdzielić. Natomiast kiedy przyjrzymy się temu, co pracodawcy mówią, kiedy mówią o rodzinnej atmosferze, to wszystko sprowadza się potem do dylematu, czy jeżeli szef dzwoni o 21, to ja mam odbierać, czy nie? Zachować się jak w rodzinie, czy jak w firmie? Więc poprzez takie rozmaite obietnice, bo to zawsze ma postać obietnicy składanej pracownikom, kształtuje się język, który tak naprawdę, jego główną funkcją jest utrudnienie pracownikom stawiania granic. A czym praca jest dla pani? Och, to bardzo różnie. Ja pracując przez 17 lat już przeżyłam różne fazy od absolutnego zakochania w mojej wymarzonej pierwszej pracy do pełnego sceptycyzmu wobec tego, czym się zajmuję. Natomiast w tym momencie jestem osobą, która nie jest ani pracownikiem, ani pracodawcą. Jestem zupełnie niezależną konsultantką i badaczką, w związku z czym mogę się przyjrzeć tej pracy zupełnie z zewnątrz, jakby spoza tej hierarchicznej relacji władzy. I teraz myślę sobie, że moja praca, ja mam obecnie jedną tak naprawdę aspirację, żeby ona była dla mnie ciekawa. To teraz to samo pytanie. Czym jest praca dla pani do dr Kingi Padzik? Ale dla mnie osobiście? Moja osobiście, praca? Tak. Moja praca jest dla mnie tylko samorealizacją. Tak jak powiedziałam od samego początku, jak tylko weszłam na rynek pracy, sama się zatrudniam. Od 95 roku, tak, mam własną działalność, która różne formy tam przechodziła prawne, ale nigdy nie miałam szefa. Mam doświadczenie 2-letnie z posiadaniem szefa, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda, ale miałam szefa akurat w takim startupie zupełnie niehierarchicznym. Natomiast temat znam bardzo dobrze. Ten temat, o którym będziemy mówić, ponieważ oprócz tego, co pan powiedział, że jestem wykładowcą na Uniwersytecie SWPS, to jakby drugim filarem 25-letnim doświadczeniu to jest praca doradcy z biznesem i właśnie zajmuję się stricte pracą, opisem pracy i przygotowywaniem systemów oceny dla ludzi, z którego wynikają na przykład poziomy wynagrodzeń, tak, ale też i kultura, o której tutaj już mówimy, czyli co to znaczy rodzinna, co to znaczy otwarty, co to znaczy lojalny. Wszystkie granice kulturowe, które tworzą nam zachowania, postawy, oczekiwania też w zakresie tych postaw, no to jest przedmiot właśnie mojej pracy, tak? Czyli z jednej strony akademickie zajmowanie się też tym tematem między innymi, ale ten problem czy zjawisko, jak mówiliśmy, pracy bez sensu i pracy nadmiarowej, czy narracji, jak mówiliśmy, które są nam sprzedawane. Znam też od strony zarówno psychologicznej, bo zajmuję się rozwojem ludzi, tym jak się kształtuje osobowość, ale z drugiej strony bezpośrednio obserwuję to, co to znaczy narracja w pracy. I skąd są te, ja bym nazywała to sloganami nawet, tak? Tę rodzinna atmosfera, wieczny rozwój i tak dalej. To są slogany, z którymi też od 20 lat właściwie walczę, bo uczę też ludzi, jak dawać ogłoszenia naturalne, prawdziwe, tak? Które pokazują prawdziwą twarz firmy, a nie zasłaniają się takimi sloganami, które de facto potem nie są definiowane, bo nawet sama firma tego nie umie zdefiniować, co to znaczy rodzinna. Ponieważ jak człowiek by zapytał na rozmowie kwalifikacyjnej, tak jak pani zwróciła uwagę, czy rodzinna to znaczy, że ja mam odebrać telefon od szefa o 22, bo od syna odbiorę, tak? I od członków rodziny odbiorę, nawet o pierwszej. Czy to oznacza, że w firmie to będę musiała robić? To ludzie uważają to za żart, tak? I po prostu zbywają to śmiechem i nikt nie wchodzi w temat. Nie dlatego, że się boi, tylko dlatego, że nikt tego nie definiuje. Co to właściwie znaczy rodzinna firma? Gdy spytałem panią, czym jest dla pani praca, spytała pani, czy osobiście, tak. A gdybym powiedział, że nie osobiście, to czym jest dla pani praca? To nie dla mnie. To wtedy odnoszę się do tego, czym jest praca w ogóle, tak? Wtedy już mówię z poziomu akademickiego nauczyciela i mogę przejść przez różne podejścia, tak? Czy trendy, czy definicje, ale generalnie najprościej praca u nas w społeczności, tak? W naszym społeczeństwie, w naszej kulturze jest rozumiana jako zajęcie, któremu się poświęcimy, które będzie tworzyło naszą użyteczność. Tak, to jest straszne sformułowanie, ale pewnie będziemy dyskutować je, żeby człowiek coś wyrzucił od siebie do społeczeństwa. Tak, to jest jakby praca jest sprzedawana i jest de facto takim mechanizmem, takim trybem, który przekłada wysiłki człowieka na jakieś więcej, bardziej bądź mniej dobro reszty, żeby on mógł przynależeć do społeczności i też z tego korzystać. Tak? To jest takie koło zamachowe poniekąd, dlatego tak bardzo jest wpisane w nas i trudno sobie wyobrazić wychowanie młodego człowieka, wszystko jedno w jakiej kulturze, z pozbawieniem go świadomości, że praca to jest coś, co jego będzie kształtowało i coś, co jemu da możliwość kształtowania innych, tak, w danym środowisku. Czy to była narracja dotycząca pracy, z którą się pani zgadza? To była jedna z możliwych narracji, w sensie ja bym bardzo chciała, żeby obowiązująca narracja była taka, jak pani doktor powiedziała, czyli że praca jest o tym, żeby czuć się użytecznym. Myślę, że realia są troszkę inne, że posiadanie pracy, która czyni nas użytecznym, w sensie pozwoli nam odbierać siebie jako osoby użyteczne, to jest pewnego rodzaju luksus tak naprawdę w społeczeństwie, kiedy bardzo wielu pracowników jest po prostu przykutych do fabrycznej taśmy i mierzy się każdą sekundę wykonywanego przez nich ruchu, podkręcając im na przykład normy wydajności w nieskończoność. Więc myślę, że my byśmy wszyscy bardzo chcieli, żeby dominującą narracją było to, że my dzięki pracy zyskujemy użyteczność. Natomiast przypuszczam, że tak naprawdę to jest trochę tak, że ta narracja jest czymś pośrodku, dwiema narracjami, z którymi ja bym chciała się tutaj teraz, które chciałabym zaprezentować, czyli, że jedna narracja jest taka i to jest taka narracja, powiedziałabym, bardzo marksistowska wręcz w pochodzeniu, czyli, że praca jest przymusem ekonomicznym. Praca to jest to coś, co sprawia, że praca to jest to coś, co, albo też, nie wiem, Zygmunt Bauman miał taką tezę, że tak naprawdę to tylko i wyłącznie konsumpcja, a nie sama praca, czyni nas pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Więc praca to jest takie coś, co z jednej strony umożliwia konsumpcję, z drugiej strony jest to po prostu ekonomiczny przymus. Nasze społeczeństwo, nie tylko nasze, globalne społeczeństwo jest teraz tak urządzone, że nie pracując nie jesteśmy w stanie tak naprawdę w tym społeczeństwie w pełni uczestniczyć. Natomiast z drugiej strony narracje, które ja opisuję w książce, to są takie narracje, które opisują pracę jako coś o wiele wznioślejszego, ważniejszego, właśnie bliższego samorealizacji, bliższego idei wiecznego rozwoju, niż ta praca tak naprawdę jest. Zastanawiam się, jakie państwo mają zdanie w tej kwestii. Proszę dzwonić. 227 trójek. To jest telefon do studia. Czy według państwa praca jest tylko przymusem, czy może jest jednak samorealizacją? Jak to jest w państwa konkretnym przypadku? 227 trójek albo klub@polskieradio.pl. Zastanawiam się nad tą pracą bez sensu. Ten termin już tutaj kilka razy się pojawił. Czy to jest coś, z czym my się będziemy mierzyć właściwie do końca świata? Jak pani na to patrzy? Na pewno tak. Znaczy nie wiem, czy do końca świata, bo pewnie nikt nie wie, co będzie na końcu świata i czy on w ogóle się kiedyś skończy. Ale powiedzmy, że będziemy się mierzyć długi czas jeszcze, tak? Dlatego, że i teraz właściwie będziemy mieli wzmożony okres bicia się z tym zjawiskiem. Dlatego, że kiedyś praca, zanim była już automatyzacja, właściwie była wykonywana bezpośrednio przez ludzi i kończyła się jakimś efektem namacalnym, tak, towarem. Praktycznie mało było usług oderwanych od towaru. Potem była rewolucja przemysłowa, w związku z tym pojawiła się maszyna, która wyręczyła ludzi w wielu czynnościach. Teraz tych maszyn jest coraz więcej. Wchodzi nam AI, które zabiera nam już nie tylko czynności fizyczne, ale też i bardzo złożone, kreatywne. W związku z tym bardzo dużymi krokami zbliżamy się do dylematu, co robić z ludźmi, którzy nie będą po prostu potrzebni, bo będą za nich wykonywać pracę lepiej maszyny. I teraz tak, czasami się zdarza praca naprawdę bardzo trudna, mozolna, rutynowa i płytka. Nie wiem, czy ona jest bez sensu. Bardzo bym tutaj chciała wyjaśnić, co to jest praca bez sensu. I pewnie to będziemy jeszcze dyskutować, więc teraz do tego nie będę się odnosiła, bo to ma bardzo wiele płaszczyzn i perspektyw. Dla kogo bez sensu i co to znaczy bez sensu? Natomiast dlaczego to będzie się nasilało? Dlatego, że jest takie zjawisko jak dochód gwarantowany, które kiedyś było eksperymentem, teraz coraz częściej o tym się mówi, czyli dać ludziom pewną bazę, to nie będzie jałmużna, to nie będzie zasiłek, tylko po prostu finanse, które dadzą im możliwość życia, tylko dlatego, że właściwie nie ma miejsca na pracę, tak? Czyli tak się zautomatyzowaliśmy, że właściwie ludzie już tej pracy nie muszą wykonywać, żeby napędzać gospodarkę. W związku z tym pytanie, co robić w takim razie z tymi osobami? One powinny mieć możliwość w związku z tym pewnej bazy dochodów i teraz pytanie, co oni będą wtedy robić? Jeżeli im szybciej to zjawisko zaistnieje, to tym szybciej ludzie się uwolnią od pracy bez sensu, ale boimy się tego zjawiska i nie jesteśmy przygotowani na nie. W związku z tym ci ludzie nie są czasami potrzebni, a jednak trzeba ich zatrudniać, tak, żeby poniekąd pozornie dalej utrzymać ten marksistowski w ogóle ideał, że praca jest po to, żeby napędzać społeczeństwo, bo daje wartość konkretną i człowiekowi daje samodzielność, tak, samoutrzymanie się i odpowiedzialność za siebie, za rodzinę. Więc musimy po prostu powiedzieć sobie jak najszybciej prosto w twarz, uczmy dzieci, uczmy siebie tego nowego zupełnie paradygmatu życia, tak. Człowiek nie musi pracować, bo pracuje już maszyna, to będzie za jakiś czas, ale już mówię takimi kategoriami bardziej schematycznymi. I teraz co robi z wolnym czasem, tak? I jak zagospodarować poziom budowania wartości czy budowania w ogóle osobowości w świecie, w którym nie trzeba będzie pracować, żeby utrzymać społeczeństwo i utrzymać siebie. Dlatego to będzie teraz nawarstwiało się. Mamy coraz więcej takich sytuacji. Mamy telefon do studia, jest z nami pan Krzysztof. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Z czym pan do nas dzwoni? A tutaj krótkie komentarze co do pracy jako takiej. Bo tutaj na początku, te parę minut temu, padło pytanie o motywację do pracy. No to przede wszystkim, no niestety, piramida potrzeb, tak? Pracujemy, żeby znaleźć środki na zaspokojenie potrzeb siebie i swoich bliskich. To jest jedna rzecz. Dopiero teraz, już ta generacja później po tych przekształceniach, się bardziej mówi o samorealizacji, o dodatkowej motywacji, o przyjemności z wykonywanej pracy, chęci tworzenia i tak dalej, i tak dalej. Wszystko wspaniale. Ja powiem szczerze, żyję w takim modelu od samego początku mojej działalności zawodowej i jak to się mówi, w życiu nie przepracowałem ani dnia, ponieważ cały czas to robię swoje hobby. To wszystko się zgadza, także to są te dwa najbardziej podstawowe pomysły. Natomiast usłyszałem teraz też komentarz na temat tego dochodu gwarantowanego. Chciałbym dodać jeden taki kamyczek, może niezupełnie taki, jakby to powiedzieć, optymistyczny, ponieważ ten motyw został przećwiczony w literaturze popularnej, tak zwana fantastyka, już wiele razy i za każdym razem było to okazywane jako społeczeństwo bezpostaciowe, bez zajęcia, który jest, że się tak wyrażę, bazą dla powstania potężnych, strasznych slumsów. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Nie mają motywacji. Dziękuję Państwu. Dziękujemy pięknie. Pan Krzysztof z ciekawą myślą. I pojawiło się tutaj takie zdanie, które w Pani książce pojawia się kilka razy. Kochaj to, co robisz, a nie przepracujesz ani dnia. To jest jedna z tych narracji, które pojawiają się w świecie dotyczące pracy właśnie. Skąd takie narracje się wywodzą i jakie one wywołują efekty w społeczeństwie? To jest moim zdaniem tak, że możliwość kochania swojej pracy jest luksusem. I ten luksus bywa dla ludzi dostępny. I nie mówię tutaj o luksusie w pojęciu ekonomicznym, tylko o takim właśnie luksusie psychicznym. Na przykład przypuszczam, że pod taką narracją podpisałby się mój tata, który jest aktorem. Całe życie marzył o tym, żeby być aktorem. Ma w tym momencie 75 lat i ciągle gra w teatrze. I przypuszczam, że zapytany o to, czy to jest jego praca, czy to jest jego miłość, czy to jest jego przymus, czy to jest jego hobby, absolutnie wybrałby tę właśnie miłosną narrację. Natomiast kiedy przyjrzymy się temu, gdzie ta narracja jest najbardziej powszechna, ponieważ to właśnie powszechność narracji stanowi o jej sile, to taka narracja jest bardzo powszechna na przykład w tym, co mówią o sobie elity biznesu. Na przykład o tym, że kochają swoją pracę, mówią osoby, które są na przykład właścicielami gigantycznych przedsiębiorstw albo firm, które wyjątkowo dobrze prosperują. W ogóle to jest taki osobny, mam wrażenie, gatunek dziennikarski, czyli taka biografia, a nawet hagiografia osoby, która jest właścicielem jednej z najbardziej podziwianych firm. No, na przykład takimi osobami są, nie wiem, są Elon Musk, inni giganci z Doliny Krzemowej. O nich się bardzo często właśnie słyszy, że oni poświęcili pracy całe swoje życie, spędzili w niej swoje urodziny. Podobno właśnie Elon Musk spędził w siedzibie wtedy jeszcze Twittera swoje 40. urodziny i oni są w ogóle kompletnie zakochani w tym, co robią. Brzmi w tym wszystkim jakiś ton krytyki, pani krytycznego nastawienia do tego typu narracji. Tak, ponieważ narracje elit mają to do siebie, że one są tak skonstruowane, żeby być aspiracyjne, czyli żeby budzić podziw u osób, które są inaczej ulokowane na drabinie społecznej. To jest tak, że członkowie klasy średniej, czyli takie osoby, które chodzą do jakiejś pracy, mają jakąś pensję, mają pewnie jakiś kredyt na dom i mają jakiś samochód, bardzo często żyją w cieniu tych narracji i wyobrażają sobie, że gdyby tylko kochały swoją pracę troszkę bardziej albo postępowały tak jak ci liderzy biznesu, którzy wstają trochę wcześniej, nawet bardzo wcześniej, o 5 rano, więc gdyby poświęcały się jeszcze bardziej, to może też byłyby w stanie osiągnąć ten właśnie po prostu biznesowy i finansowy szczyt. Więc te narracje są z jednej strony tak zaprojektowane, żeby ludziom zdawało się, że wystarczy troszkę bardziej się poświęcić i będziemy w zupełnie innym miejscu. A z drugiej strony one też mają uzasadnić gigantyczne nierówności w świecie. Właśnie poprzez to, że osoby, które dotarły na sam szczyt, to są osoby o wyjątkowej konstrukcji psychicznej, a też jednocześnie fizycznej, ponieważ jak przyjrzymy się opowieściom chociażby o tym, co ci liderzy biznesu jedzą, a raczej jak bardzo nic nie jedzą, bo oni bardzo często opowiadają o tym, że oni to właściwie jedzą tylko raz na 4 dni, to jest taka suma takich narracji o herosach, którzy nie dość, że po prostu mają super etosowy stosunek do swojej pracy, to jeszcze tak naprawdę byli w stanie podporządkować jej nawet fizjologię własnego ciała. Ta narracja buduje specyficzny stosunek pracowników do pracy. I teraz pytanie do dr Kingi Padzik. Czy ten stosunek do pracy każdego pracownika jest ważnym parametrem przy na przykład budowaniu zespołu albo zatrudnianiu pracownika? Jak patrzy pani na to z takiej swojej profesjonalnej perspektywy? Bardzo ważny, no podstawowy tak naprawdę, dlatego że jak się do tego podejdzie z perspektywy narzędzi profesjonalnych do określania na przykład predyspozycji zawodowych, czyli takiej bardzo dużej, stałej, z którą przychodzimy na świat, bo to jest kawałek osobowości, która potem jest w jakiś sposób przez rodziców albo kształtowana, albo przyciszana, albo podsycana. To ludzie w ogóle różnią się pod bardzo wieloma względami, ale między innymi tak, są ludzie, którzy po prostu kochają pracę niejako z zasady, tak? No to nie jest zupełnie wrodzone, natomiast po prostu bardzo szybko przyzwyczajają się albo słuchają, dla nich te narracje są budujące, bo lubią być aktywni, lubią robić coś dla innych. Na przykład ludzie, którzy korzystają z ich efektów pracy, wszystko jedno, jakiej pracy mówimy, dają im satysfakcję. więc nawet bardzo proste zawody, proste czynności, które kończą się uśmiechem na przykład odbiorców, są dla nich po prostu nagradzające i oni widzą w takiej pracy sens bez względu na to, jak ona jest prosta i jak ona jest na przykład obciążona szefem. Tak? Sami klienci po prostu w relacji dają im satysfakcję. W związku z tym, a są ludzie, którzy z zasady pracy nie lubią. Tak? O wszystko robią w swoim życiu, żeby nie pracować w takim bardzo tradycyjnym ujęciu, czyli nie chodzić do pracy, bardziej nawet nie pracować, tylko nie chodzić do pracy, do tej pracy etatowej, gdzie jest hierarchizacja, gdzie ktoś im coś każe robić, gdzie mają regulaminy i tak dalej. Od razu czują w sobie, nawet jako dzieci, że właśnie będą szukały wolnych zawodów albo ewentualnie kreowania środowiska, w którym inni będą pracowali. Więc, no i oczywiście ja mówię o spektrum, w związku z tym to są skrajne przypadki, a w środku jest bardzo duży wachlarz różnego stosunku do pracy. Tak, my jesteśmy do tego w jakiś sposób przygotowani, więc albo łatwiej nas te narracje, jak tutaj pan mówi, w to hasło wrzucić i je ludzie łatwiej akceptują, a niektórzy się w ogóle nie dadzą w to wmontować i po prostu całe życie walczą z tym. Więc tyle, jeżeli chodzi o podstawę. I tak, to jest bardzo ważne, bo na przykład jak dobieramy ludzi do pracy takiej klasycznej, w klasycznej organizacji, hierarchia, jedna organizacja, wspólna tożsamość, konkretne zadania do wykonania, to trzeba szukać ludzi, którzy to akceptują w ogóle. Bo jeżeli ktoś urodził się jako wolny zawód albo mały Napoleon, przyszły przywódca, to będzie bardzo źle znosił te warunki i będzie walczył z tym, będzie on sfrustrowany, środowisko będzie sfrustrowane, więc predyspozycje do pracy jak najbardziej są ważne, a stosunek do pracy mieści się w predyspozycjach. Jest z nami pan Tomasz, który dodzwonił się do studia. Dobry wieczór. Dobry wieczór szanownemu państwu i prowadzącemu. Ja w sprawie tej motywacji o pracy. No ja reprezentuję akurat pokolenie niecałe 60-latków. No i jak myśmy robili studia i zdobywali zawody, no to musieliśmy to robić kilka razy w życiu, ponieważ nasze zawody albo umierały, albo po prostu przez decyzje rządowe nie dawało się już po prostu zarobić normalnie na rodzinę, czy jakichś satysfakcjonujących w ogóle pieniędzy, więc bardzo rzadko ktoś z mojego pokolenia, z moich znajomych pracuje w wyuczonym zawodzie, nawet jeżeli to jest drugi czy trzeci wyuczony zawód. Co 5-10 lat wszystko się zmienia, świat pędzi do przodu, więc ja nawet mam takie swoje twierdzenie, że my nie jesteśmy tym, kim jesteśmy zawodowo, bo zawodowo możemy być inżynierem czy jakimś tam magazynierem, ale tak prawdę mówiąc, ogarnięty i ambitny człowiek ma jakieś pasje, więc jeżeli by się mnie ktoś zapytał, kim jestem, to bym podpowiedział, wędkarzem jestem, tylko że nie płacą za to, a jaki zawód wykonuję, no taki, jaki można ścierpieć po prostu w tej pracy, która przynosi jakieś rozsądne pieniądze. Dziękuję pięknie za ten głos. Pan Tomasz dodzwonił się do naszego studia. Mi pojawia się tutaj pytanie związane z tym wątkiem, który poruszył pan Tomasz, czyli tym wątkiem zmian pokoleniowych. Czy to jest tak, że w zależności od pokolenia ta narracja o pracy jest inna, że ta narracja na przykład narzucona przez poprzednie pokolenia, czy stworzona w poprzednich pokoleniach dzisiejszym pokoleniom kompletnie może nie pasować i nie odpowiadać współczesnej rzeczywistości? Jak pani na to patrzy? No, kiedy przyjrzymy się temu, co się dzisiaj dzieje na rynku narracji, że tak to powiem, no to mamy tutaj dwie takie ikony, czyli właśnie ikonę osoby, która rozpoczęła pracę w okolicach początku polskiej transformacji. I rzeczywiście, wtedy pracowało się bardzo ciężko, zwłaszcza w biznesie. Do Polski wchodziły nowe zachodnie korporacje i to była gigantyczna ambicja pracować na przykład w zachodniej korporacji albo w zachodniej firmie konsultingowej. I to rzeczywiście wtedy się, uwaga, opłacało, ponieważ ścieżki awansu były otwarte i można było w bardzo niedługim czasie dorobić się naprawdę poważnego majątku, zabezpieczyć swoje potrzeby materialne na długo. I dzisiaj właśnie takimi nośnikami tej narracji o tym, że dobrze i etycznie i porządnie jest pracować 16 godzin na dobę, a nieetycznie i leniwie jest się od tego migać, są właśnie osoby urodzone często w tamtych czasach. Osoby, dla których rzeczywiście im więcej włożyły w rynek pracy, tym więcej mogły z niego wyjąć dla siebie. I klasycznie opór przeciwko takim narracjom bardzo często pochodzi właśnie, jest pisany rękami i głosami tak zwanego pokolenia Z, czyli osób, które są jeszcze młodsze od dzieci tych wyznawców tej pierwszej narracji. I to nawet nie wynika z tego, że jest jakaś zmiana pokoleniowa, że po prostu przyszli młodzi ludzie i są młodzi, dlatego mówią coś innego, bo zawsze młodzi mówią coś innego, tylko to wynika z warunków czysto ekonomicznych. Dla ludzi z pokolenia Z nie ma znaczenia, czy pracują 8, 10, 12 czy 16 godzin na dobę. Najprawdopodobniej większość z nich, kiedy zapyta w banku, czy mogliby dostać kredyt hipoteczny, usłyszy, że nie. Większości z nich nie stać na mieszkanie. Nie stać ich na nie dzisiaj i nie będzie ich pewnie stać za 5 lat. W związku z czym w tej kolizji nie chodzi tylko i wyłącznie o to, kto jakie pokolenie reprezentuje, ale także o to, jak bardzo zmieniły się po prostu warunki ekonomiczne. I oczywiście to jest tak, że bardzo często słyszymy, że zetki są straszliwe, roszczeniowe, nie angażują się, chcą z wybiciem godziny 17 wyjść i zniknąć i nie odebrać telefonu, co zresztą w wielu krajach staje się w tym momencie normą prawną, już nie tylko kulturową, ale także prawną, że po pewnej godzinie się nie dzwoni, nie wysyła maili i telefonu się nie odbiera. A więc oczywiście jest dużo takiego właśnie pofukiwania na młodych ludzi, którzy chcieliby wyraźniej postawić te granice, ale przypuszczam, że motywacja do stawiania tej granicy jest czysto ekonomiczna. Z dłuższego siedzenia w pracy nic dla nich nie wyniknie. Czy to jest tak, że nie istnieje narracja dotycząca pracy, która byłaby bardziej dostosowana do tych współczesnych czasów albo do ludzi, którzy nie funkcjonują w tych kreatywnych, samorealizujących się zawodach? Jak pani na to patrzy? Bardzo złożone pytanie pan zadał. Szczególnie w świetle tego, że różne wątki, na przykład słuchaczy, idą też w innym kierunku, więc jakbyśmy to... I obawiam się, że nam się to rozjedzie tematycznie. Więc ja odniosę się... Zanim odpowiem, tak? A najwyżej pan do szczegółowi. Odniosę się do słuchacza ostatniego. Zresztą poprzedni też wskazał jeden i drugi o motywacji, tak? A przypominam, że my o motywacji w ogóle nic nie mówimy. Więc proszę zobaczyć, jak ludzie to słyszą, tak? Jak słuchacze nam odbierają. Bezpośrednio o motywacji nie mówimy. Jeszcze nie, bo może będziemy mówić. Mówimy o stosunku do pracy i czerpaniu satysfakcji. Ale to automatycznie się kojarzy z motywacją, ponieważ człowiek zmotywowany do pracy to jest człowiek, który jest bliżej kochania swojej pracy czy widzenia w niej sensu niż człowiek nieumotywowany. Więc naturalnie oczywiście ta motywacja gdzieś tam wybrzmiewa. Niemniej o niej nie mówiliśmy. Jeden i drugi pan powiedział o potrzebach. Pierwsze o potrzebie utrzymania rodziny, a mniej o samorozwoju. Drugi też o tym, że trzeba pracować w takim miejscu, które daje możliwość zarobku po to, żeby utrzymać tak siebie, rodzinę. Zobaczmy, że w pewien sposób to też jest samorealizacja. Tak? My czasami się oderwaliśmy od tej podstawowej funkcji pracy typu, że jednak ludzie tam idą po to, żeby zarabiać, bo nikt w pracy, nawet którą kocha, nie chce być za darmo. Tak? To jest inna rzecz, więc trzeba pamiętać, że to jest jednak funkcja ekonomiczna. I niektóre osoby wcale nie wymagają więcej od pracy. Chcą po prostu, żeby uczciwie, czyli zgodnie z tym, co oni wykonują, ich wynagrodzono i oni chcą być po prostu, realizować się jako, nie wiem, głowa rodziny, ojciec, tak, ojciec, który jest autorytetem dla syna, czy ktoś, kto prowadzi rodzinę tak, jak sobie wyobraża i realizują się w tym. Więc ta samorealizacja nie musi daleko od tego zarobku odchodzić, odbiegać, ale wiadomo, że bardzo często mówimy o tym rozwoju, o którym pani wspomniała jako narracji, że ono jest takie trochę wydumane i wyszukane. No i teraz dobrze. I teraz to jest ta odpowiedź, że pamiętajmy, że praca to jest jednak ten czynnik ekonomiczny. Bardzo dużo ludzi swobodnie pracuje całe życie i są usatysfakcjonowani, nie kochając swojej pracy, wykonując pracę tylko taką, którą umieją i robią to dobrze, tylko dlatego, że tam im za to płacą, a oni mają poczucie, że robią to dobrze, tak? Czyli mają takie bardzo protestanckie podejście do pracy, zrobię wszystko, co umiem najlepiej, bo do tego jestem zatrudniony i koniec, kropka, tak? I to mnie satysfakcjonuje, nie chcę wcale nic więcej od pracy. I to nie jest nic złego. Czy jest miejsce na taką narrację? Bo mam wrażenie, że jednak... Jeżeli to jest narracja, czy to jest narracja, to jest fakt. Ja to widzę po prostu po ludziach, którzy mają taki inny profil, taką inną historię. Jest mnóstwo ludzi, którzy lubią pracę powtarzalną, rutynową, przewidywalną, bo do tego są predestynowani, to im odpowiada i mówią 17 wychodzę, mam pracę dla jednego nudną, bo robię codziennie to samo. Jeżeli będę tu pracowała za lat 10, to pewnie będę robił to samo w piątek i tak dalej, tak? Bo to są na przykład administracyjne prace, bardzo powtarzalne. Ale oni czerpią z tego realną satysfakcję, tak? Nie wymagają niczego innego. Chcą tego, żeby przewidywalności, chcą czasu wolnego, chcą, żeby właśnie po 17 nikt do nich nie dzwonił. Są ludzie, którzy się po prostu wzdrygają na samą myśl, że można robić codziennie to samo, w tym samym miejscu, w tym samym pokoju, ponieważ mają inne predyspozycje, tak? W związku z tym my powinniśmy patrzeć, bo praca bez sensu, bo wróćmy do tego chociaż i pójdźmy w kierunku, co to znaczy w ogóle, bo hasło praca bez sensu, mówimy, czy takie zjawisko istnieje. Istnieje, natomiast ono jest bardzo różnie definiowane, bo pytanie, czy to dla człowieka nie ma praca sensu, czy sama praca nie ma sensu, czy chodzenie do danej pracy nie ma sensu, bo to jest bardzo różna rzecz. Praca sama w sobie może mieć sens, ale wykonywanie jej w pewnym środowisku pełnym na przykład niekompetencji menedżerskiej, powtórek, tak, jakichś takich nakładek, może być po prostu bez sensu. Więc człowiek mówi, zmieniam to miejsce pracy, ale pracy nie chcę zmienić, bo ją lubię i umiem to robić, ale środowisko jest bez sensu, a nie sama praca. A może być jeszcze taka praca, która w ogóle do niczego nie prowadzi. Tak? Czyli przysłowiowe taki jakiś bardzo, bardzo stary sketch. Facet biegnie z taczkami, ale pustymi. Drugi go pyta, a po co biega w prawo i w lewo z tymi taczkami pustymi? On mówi, panie, tyle jest pracy, że nie ma czasu załadować. Więc i teraz, jak odniesiemy się do czegoś takiego, to jest taka czysta praca bez sensu, tak? Płacą mi za coś, czego gdybym nie wykonywał, to w ogóle by się nic nie wydarzyło. Nikt by nie zauważył w ogóle. Ale z taką pracą bez sensu mamy bardzo rzadko do czynienia. W związku z tym pytanie, co siedzi za hasłem praca bez sensu i tutaj właśnie się kłania praca bez sensu jako książka, która na bardzo wiele sposobów pokazuje, co to może oznaczać. Więc pamiętajmy, pytajmy zawsze o subiektywne ujęcie, bo jedna praca ta sama może dla dwóch osób, dla jednej mieć sens, a dla drugiej nie mieć sensu. Za chwilę na pewno do tematu pracy bez sensu wrócimy, ale jest z nami słuchacz, pan Paweł, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rocznik 86. Pokrótce chciałem powiedzieć, jak to u mnie wyglądało, ta droga zawodowa. Studiowałem, skończyłem dwa kierunki na rynek pracy. Wszedłem w 2008 roku, bezrobocie 17%, było bardzo ciężko. I to zacząłem robić. Zacząłem po prostu zgłębiać swoje zainteresowania, abstrahując od tego, co studiowałem. I na tyle intensywnie i na tyle długo to robiłem, że nabyłem taką wiedzę, że pozwoliło mi to objąć stanowisko związane ze swoimi tak naprawdę zainteresowaniami. I to, co już poprzednio słuchacz powiedział, jakby nie przepracowałem ani jednego dnia, bo zacząłem tak naprawdę robić to, co lubię i to, co mnie interesowało. I tak jakby zachęcam młodych ludzi do tego, żeby zaczęli zgłębiać to, co ich interesuje, aż w którymś momencie przyjdzie czas, że ktoś zapłaci im za to, czego tak naprawdę się nauczyli przez cały ten czas. Więc myślę, że warto jeszcze na dzień dzisiejszy mamy tyle i takie możliwości zdobywania tej wiedzy w internecie, na różnych stronach internetowych, na różnego rodzaju kanałach tematycznych, że warto naprawdę poświęcić ten czas na zgłębianie tej wiedzy, tych zainteresowań, aniżeli tracenie jakby na bezsensowne przeglądanie filmików w internecie. Dziękuję pięknie za tę opinię i za ten głos. I tu pojawia mi się pytanie związane właśnie z tą narracją, w którą wpisał się pan Paweł, bo jest to narracja dotycząca podążania za swoimi marzeniami. A pisze pani na przykład w swojej książce, że całkiem sporej grupy społeczeństwa dotyczy ten problem, w którym ta praca, która dla nich nie ma więcej sensu niż zarabianie pieniędzy, zajmuje im tak dużo czasu, że już na te pasje miejsca nie ma. Czy takie narracje mogą być w jakimś sensie szkodliwe, czy jednak one są pozytywne i motywujące do tego, żeby się rozwijać? No, z narracjami to zawsze jest tak, że one są wytwarzane przez osoby, dla których to wszystko jest możliwe. Natomiast gdybyśmy zapytali pracownika, który na sen ma 4 godziny na dobę, ponieważ musi dojechać do fabryki oddalonej o 50 km na 10-godzinną zmianę, a autobus jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pracodawca go podstawi, a nie wtedy, kiedy pracownik go potrzebuje, no to gdybyśmy zapytali takiego pracownika, czy chciałby może podążyć za swoimi marzeniami, no to przypuszczam, że tutaj natkniemy się na dużą dysproporcję pomiędzy właśnie realiami a narracją. Dużo łatwiej nam będzie zadać to pytanie juniorowi w, nie wiem, w firmie IT w dużym mieście. Więc trochę mam wrażenie, że narracje zawsze biorą się z góry i skapują na dół drabiny społecznej i w jakby im mniejsza jest odległość pomiędzy nadawcą tej narracji a odbiorcą, tym mniej ta narracja jest absurdalna. Ale im większy jest dystans pomiędzy osobami, które te narracje wytwarzają, a jej potencjalnymi odbiorcami, tym bardziej właśnie te narracje stają się absurdalne. Oj, chyba się nie zgadzam. O, to bardzo chętnie posłuchamy. Dlaczego? Dlatego, bo słowo w ogóle narracje, tak? Nie zdefiniowaliśmy sobie tego i tak cały czas mówimy o narracjach, narracjach. Sama w sobie przez politykę, jakiej doświadczamy i to słowo tam zostało wypromowane jako coś pejoratywnego właściwie, trochę tutaj koliduje, bo co to w ogóle oznacza narracja? Ten przykład, który pani podała z tym człowiekiem, który wstaje rano i ciężko pracuje i dojeżdża i tak dalej. Okej, czyli rozumiemy, że ma ciężką pracę, dalej tą pracę może kochać, tak? Bo na przykład to coś, co wytwarza i ma dla niego wartość. W związku z tym to, jak on według nas cierpi jako obserwatorów, że jedzie do tej pracy i tak dalej, wcale nie wyklucza tego, że on tam realizuje siebie w tej ciężkiej pracy, tak? Więc to jest dopiero może narracja. Dlaczego coś, co dla nas, obserwatorów, jest przykre, musi być przykre dla tej osoby. Ja tutaj jako psycholog bardzo podkreślam, że to jest bardzo subiektywne. Tak? Są ludzie, którzy w ogóle nim nie przeszkadza spanie 4 godziny, bo na przykład gdyby tym człowiekiem był początkowy Musk, załóżmy sobie, gdyby to był on kiedyś jako młody człowiek, to on prawdopodobnie byłby szczęśliwy, tak? Gdyby mógł w ogóle dotrzeć do miejsca, w którym robi coś, co dla niego prywatnie ma sens. A to, jak ciężko jest to zrealizować, to jest zupełnie inna historia. Więc słowo narracji i takie skakanie po schematach może nam nawet tutaj skolidować i utrudnić tak naprawdę porozumienie, tak? W związku z tym, a to narzucanie. Ten ostatni słuchacz powiedział bardzo ważną rzecz. Pokazał przykład, że sens można sobie samemu nadać, tak? I to jest bardzo ważna rzecz. I dobrze, że to nie od nas wychodzi, bo mogliby to słuchacze uznać, że to jest nam łatwo mówić, tak? Skoro jesteśmy po tej stronie. Natomiast to powiedział człowiek, który zrobił właśnie tę operację tylko dlatego, że nie widział sensu albo nie było przestrzeni do robienia tego, z czego on jest, do czego on jest przygotowany. Więc zajął się hobby i z tego wyszła mu praca, tak? W związku z tym to jest realne i to nie jest żaden American Dream, że człowiek mając taki dostęp do praktyki, do możliwości promowania się dzisiaj, do uczenia się samodzielnego, w ogóle bez żadnych studiów, tak? Naprawdę tego tyle jest, że można oderwać się i dopiero teraz możemy użyć od schematu, od narracji, że trzeba studiować, żeby dobrze pracować. Tak? Nieprawda. To jest dopiero narracja, która nas zabija. Wcale nie trzeba studiować. Można się nauczyć samodzielnie, stworzyć malutki biznes, dotrzeć do ludzi, pokazać, że robi się coś dobrze, bo to kochamy. Trochę pocierpieć, śpiąc 4 godziny, ale dla własnego biznesu łatwo to znieść i po prostu zbudować swój sens, tak? Więc tutaj dlatego się nie zgadzam, tak? Pani opowiadała o grupie społecznej, która nie może sobie pozwolić ze względu na przymus ekonomiczny i konieczność wykonywania tej pracy, do której jednak... Jesteśmy wszyscy w przymusie ekonomicznym. Do której trzeba jednak dojechać te 4 godziny, czy 4 godziny zostają już tylko na sen. Jak duża to może być grupa ludzi, którzy nie mają wyboru, nie mają alternatywy? Jest mi to ciężko na piechotę policzyć, ponieważ ja nie jestem socjolożką i nie znam się na jakby takich grubych danych o zatrudnieniu. Można natomiast dość łatwo policzyć, ilu osób na przykład dotyczyła w Polsce możliwość pracy zdalnej, bo w pandemii na przykład, pandemia to był dopiero wspaniały moment właśnie dla rozkwitu takich rozmaitych opowieści właśnie o tym, co warto z sobą zrobić, ponieważ kiedy mówimy o narracji, to rzeczywiście może to słowo warto dodefiniować, bo oczywiście, tak jak pani powiedziała, z jednej strony narracją, jako narrację przyjęło się na przykład widzieć, nie wiem, w tym, co mówią politycy, w jakichś takich właśnie bonmotach albo w jakichś takich metaforach, że to są ich narracje. Natomiast ja tutaj narrację traktuję jako takie opowieści o dobrym życiu. Że na przykład właśnie mówimy o tej narracji, o tym, że podążał za swoimi marzeniami i ktoś podążał za swoimi marzeniami i na końcu było wszystko świetnie, bo tak się właśnie temu oddał i potem była nagroda. Więc ja, kiedy tropię narrację o rynku pracy, to są takie właśnie przepisy na dobre życie, na bycie dobrym pracownikiem, na bycie dobrze funkcjonującym elementem tego systemu. Ale wracając do pandemii, jak się czytało w pandemii prasę, to na przykład bardzo często można było się dowiedzieć o tym, że praca zdalna, idealny moment na samorozwój. Jakie jeszcze kursy sobie właśnie uruchomisz? Albo praca zdalna jest wspaniała, ponieważ właśnie mogę teraz bardziej przytomnie pobyć z moimi dziećmi. I było bardzo dużo opowieści o tym, jak to wspaniałe korzyści możemy odnieść z tego, że przydarzyła nam się praca zdalna, albo jak cudownie możemy się rozwinąć. Tylko że w tej opowieści brakuje jednego czynnika. Według rozmaitych obliczeń praca zdalna była w czasie lockdownów w Polsce przywilejem, możliwością, traumą, zwał jak zwał, około 10% pracowników. Więc na przykład taka liczba pokazuje nam dysproporcję pomiędzy tym, czego się dowiemy, otwierając sobie Gazetę Wyborczą albo Forbesa, a tym, jaka może być rzeczywistość dużych rzeszy pracowników w Polsce, których praca w ogóle nie daje się uzdalnić. Więc myśmy w pandemii przez co najmniej rok bardzo dużo słyszeli o związanych z pracą zdalną wypaleniach, wyzwaniach, ale też szansach i możliwościach rozwoju, a bardzo mało słyszeliśmy o tym tak dużo, jakby wszyscy w ogóle żyli w tym świecie. Podczas gdy 90% pracowników w Polsce wykonuje nie dające się przełożyć na zdalne zawody. Ale czy to nie jest tak, że po prostu ta narracja dotycząca zdalnych zawodów, zdalnej pracy i także być może pracy, w której można się samorealizować, to jest narracja, która po prostu dociera do tej grupy społeczeństwa, która ma taką możliwość, a to nie jest tak, że te wielkie rzesze społeczeństwa, że one są trochę odcięte od tych narracji? Jak to wygląda z pani perspektywy? No, to jest już kwestia tak naprawdę rynku mediów, ale moja podstawowa teza jest taka, że bardzo trudno jest w ogóle znaleźć media, w których byłaby jakakolwiek kontrnarracja. Bo ja na przykład, gdzie możemy w dużych mediach szerokozasięgowych usłyszeć o losie pracowników albo o problemach związków zawodowych z uzyskaniem pełni swoich praw? To jest temat, który dzieje się w Polsce gdzieś codziennie. To jest rzeczywistość bardzo wielu ludzi. Rzeczywistością są, nie wiem, nieregularnie wypłacane pensje, albo właśnie fakt, że na sen zostały 4 godziny i to wcale nie dlatego, że rozwijamy własny biznes i strasznie nam na tym zależy, tylko dlatego, że po prostu tam, gdzie, no nie wiem, w rejonie dotkniętym strukturalnym bezrobociem, to jest jedyna możliwość podtrzymania swojej egzystencji. Więc to jest trochę tak, że nawet jeżeli ta narracja o pracy zdalnej niekoniecznie dociera wszędzie, jak Polska długa i szeroka, to kłopotem jest to, że jest bardzo trudno o inną masową narrację. Ponieważ na przykład przyjrzyjmy się temu, jak cyrkuluje prasa pracownicza. Takie coś w Polsce właściwie w ogóle nie istnieje. To ma postać gazetki związku zawodowego przybitej do ściany w zakładzie pracy, jeżeli pracodawca zezwolił na to, żeby ta tablica była tam w ogóle przybita. Bo bardzo często pracodawcy na to w ogóle nie zezwalają. Więc bardzo często o tym, jak praca jest realnie doświadczana, my się nie dowiemy z pierwszych stron albo drugich stron gazet, albo tego, co akurat leżało u dentysty, kiedy musieliśmy poczekać. Stamtąd właśnie dowiemy się zwykle o sukcesie, o życiu elit, o tym, jak wspaniale jest się rozwijać i samorealizować i jak się ciężko pracowało na ten wspaniały sukces. Natomiast bardzo trudno jest wziąć do ręki pierwszą z brzegu gazetę albo odpalić pierwszy z brzegu kanał telewizyjny, żeby dowiedzieć się o tym, jak ludzie realnie są w pracy wykorzystywani, wyzyskiwani, jak bardzo jej nienawidzą, bo to jest właśnie ten kłopot. I to jest ten kłopot, o którym pisze Greber, że wyjść do telewizji i powiedzieć nienawidzę mojej pracy, to jest złamanie straszliwego tabu. Więc właśnie dlatego nazywam tę narrację o kochaniu pracy narracją dominującą, że gdyby ktoś w telewizji powiedział, że nienawidzi swojej pracy, to momentalnie zostałby uznany za osobę, która złamała jakąś normę, z którą coś jest nie tak. Zastanawiam się, czy budując na przykład zespół albo doradzając pracodawcom, czy te narracje bierze się pod uwagę, czy się je jakoś kształtuje, czy z cały pracodawcą... czas pytam, jakie narracje? Które narracje? Sposób mówienia o pracy, czy on jest, sposób komunikowania tego zespołowi, czy to się na poziomie tworzenia zespołu opracowuje? Myśli się o tym? Jak to wygląda? Tak, dlatego że jeżeli firma poprawnie podchodzi do w ogóle do zarządzania, do budowania przedsiębiorstwa, już nie tylko zespołu, to powinna dodefiniować sobie hasło kultura organizacyjna, która ma w sobie takie elementy jak na przykład sposób komunikowania, sposób zwracania się do siebie, podział pracy, środowisko pracy, czyli budowa przestrzeni, czy są pozamykane, czy ludzie widzą się cały czas w jakimś open space, w otwartych przestrzeniach, jak się ubierają, tak, i czy mają hierarchię dużą, czy małą, czy mają ściśle zdefiniowane zadania, czy one są wymienne i ludzie tak naprawdę nie widzą takich wyraźnych granic, co oni robią, a co robią koledzy i mają taki kontekst robienia razem, tak, jako całość. To wszystko powinno być zdefiniowane na samym początku, jak się tworzy, jeżeli to się tworzy organizacja, bądź jak ona się na przykład redefiniuje, bo przychodzi nowy szef albo postanawia się zmienić. Więc kultura definiuje takie aspekty i w kulturze również są wartości podstawowe. I powinna być zdefiniowana wartość taka, jak kim jest dla nas człowiek, czym jest dla nas prawda, czym jest dla nas praca, czym jest dla nas oddanie na przykład. Tak? Takie hasła wielkie czasami, monumentalne, powinny być zwyczajnie przełożone na postawy. Co to znaczy, że ja szanuję szefa? Co to znaczy, że szef szanuje mnie? Czego ja jako pracownik wymagam? Czego wymaga mój szef w tej relacji? W związku z tym tak, to powinno być wszystko bardzo ściśle zdefiniowane, a nie jest, od razu powiem. Tak? Ludzie się tym nie zajmują. Trudno im przystanąć przy takich kanonach zdefiniowania tego, dlatego że to wyznacza tak naprawdę to, czego możemy się spodziewać w pracy. Tak powinno być zrobione. Czy to nie jest tak, że te narracje, o których my tu mówimy, te wielkie opowieści dotyczące pracy, są ukształtowane w taki, a nie inny sposób, bo one po prostu wychodzą właśnie częściej od pracodawców niż od pracowników? Na tym właśnie polega magia, że te narracje są tworzone i dystrybuowane przez tych, którym służą. To oczywiście jest tak, że jeżeli mówimy o dostępie do szeroko zasięgowych mediów, bo to z nich, nie mam na myśli tylko i wyłącznie mediów w sensie klasycznym. Mam na myśli także bestsellerowe książki albo poradniki stawania się bardziej efektywnym, albo kultową książkę Klub Piątej Rano. To nie jest polska pozycja, to jest polskie tłumaczenie tego tytułu. Więc kiedy myślę o mediach, myślę o nich w bardzo szeroki sposób, nie tylko jako gałkę od radia, którą można przekręcić. Więc to jest tak, że najwięcej głosu i najwięcej władzy mają w niej elity biznesu. To nie jest tak, że mediami w Polsce albo gdziekolwiek trzęsą masy pracownicze. Co prawda, ciekawostką są social media, ponieważ w social mediach głos pracowników jest dużo silniejszy, ponieważ też młodzi ludzie, którzy często właśnie mają dość buntowniczy stosunek do świata pracy, są po prostu w tych mediach biegli. I na przykład jest taki trend na TikToku zwany quit talkiem, który polega na tym, że ludzie sfrustrowani swoją pracą nagrywają na wideo fakt składania wypowiedzenia. I na przykład tutaj rzeczywiście to jest taka sfera, media społecznościowe, szczególnie wideo, w których osoby, które właśnie chcą wyrazić swój sprzeciw wobec wyzysków pracy, mogą dać temu wyraz i rzeczywiście osiągnąć milionowe zasięgi. Bo jak przyjrzymy się te karierze takich najbardziej kultowych kawałków wideo nagrywanych zwykle przez młodych ludzi, którzy chcieli wyrazić swój sprzeciw przeciwko temu, jak byli potraktowani przez pracodawcę, to rzeczywiście idzie w dziesiątki milionów wyświetleń. I tu muszę postawić kropkę. Dziękuję pięknie za tę dyskusję. Pojawiło się w niej bardzo wiele bardzo ciekawych wątków. Ja bym je chętnie rozwinął i porozmawiał tutaj jeszcze co najmniej ze 2 godziny, ale tyle czasu nie mamy. Doktor Kinga Padzik, ekspertka w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników, była naszym gościem. Dziękuję pięknie. I doktorka Zofia Smełka-Leszczyńska, strateżka, badaczka, semiotyczka. Dziękuję pięknie za ten program. To był Klub Trójki. Można go będzie posłuchać także na naszej stronie internetowej, także w formie podcastów. Michał Matus, Olga Szućko i Józef Niewiarowski. Kłaniamy się. Dziękujemy pięknie. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest